tym przypadku do lekcji polskiego, ponieważ wszyscy nasi pracownicy chodzą dwa razy w tygodniu na lekcję polskiego, więc to jest pierwsze wyzwanie. Też jest dużo osób, dużo dziewczyn, które mają wielodzietne rodziny i często są same, więc zdarza się, że u nas po prostu mama przychodzi z dzieckiem na zmianę, bo dziecko było chore i tam syn marudził, więc przyszedł ze mną i tak naprawdę to jest coś, na co chcemy być otwarci. Specyfika tej grupy jest taka, że wciąż oni borykają się z niepewnością i na przykład część osób wciąż oczekuje na ostateczną decyzję, czy dostaną ochronę międzynarodową w Polsce, czy nie. I zdarzyło nam się tak, że pani z Tadżykistanu, z którą mieliśmy pracować tydzień przed otwarciem naszego lokalu, dostała odmowną decyzję i tak naprawdę musiała uciec do Francji w nocy i kontakt się z nią zupełnie urwał. Więc też jest taka dynamika, która no jest wpisana w taką działalność, nic nie możemy z tym zrobić. Jak masz na imię? Ania. No ja akurat jestem z Polski, więc nie wiem, czy się nadaje do materiału. Ja gotuję. Potrzebne jest też doświadczenie pracy w gastronomii, w takim sensie, żeby poza tym, żeby wszystko, co przygotujesz, było pyszne, to też, żeby to zorganizować tak, żeby było dla sporej ilości osób, bo na przykład dzisiaj mamy cały dzień pełną salę, po prostu bez przerwy. Miałam po prostu wiele prac w różnych obiektach gastronomicznych i tutaj mi się pracuje najlepiej, bo po prostu jest jakaś taka, nie wiem, dosyć wspólnotowa atmosfera. Warunki pracy w gastronomii ogólnie rzecz biorąc są dosyć paskudne. W takim sensie, że ja trafiałam na szefów, którzy nie wypłacali pieniędzy, nie podpisywali nigdy umów, migali się od tak bardzo jak mogli, zwalniali z dnia na dzień i tak dalej. I to jest po prostu, no to jest standard pracy w gastronomii. A tutaj akurat to jest po prostu jedno z niewielu miejsc, w sensie miejsc, w których w gastronomii są jakieś godne warunki zatrudnienia, to bym w Warszawie mogła wymienić dwa. Lokal Vegan Bistro i tą kuchnię konfliktów. Gdybym chciała maksymalizować zyski, to tak, rzeczywiście, tak jak ktoś właśnie mi radził w jakichś hejterskich komentarzach, tak, mogłabym zwolnić połowę zespołu, zatrudnić krzepkich Ukraińców, którzy dobrze mówią po polsku, a prawda jest taka, że staramy się zatrudniać właśnie te osoby, które najsłabiej mówią po polsku, te, które właśnie potrzebują tego wsparcia, te osoby, które są na przykład nieśmiałe, straumatyzowane, nie wierzą w siebie, osoby, które na przykład są osobami starszymi, które mają problemy ze zdrowiem i mamy takie osoby, które rzeczywiście potrzebują po prostu bardziej elastycznego podejścia w pracy i większej wyrozumiałości. I właśnie nie chcemy rezygnować z naszej misji społecznej tylko dlatego, że musimy konkurować z innymi komercyjnymi restauracjami. Jakie danie cieszy się największą popularnością wśród klientów kuchni konfliktu? Pilaw sułtana. Sułtan, z którym rozmawiałaś wcześniej, robi świetny pilaw, naprawdę. I bardzo często go podajemy i zawsze ludzie są zachwyceni. Pilaw to jest ryż z warzywami i z przyprawami i z rodzynkami. Ja gotuję baklażany. Я готую плов, я готую такой десерт фируни. Ну, людям подобается. Jest to taki kreatywny proces, który jest dialogiem pomiędzy polskim szefem kuchni, szefową kuchni, a konkretną osobą z konkretnego regionu i razem wspólnie dochodzą do jakiegoś pomysłu, jak to danie będzie wyglądać. Dlatego często nie odtwarzamy, nie kopiujemy tak zwanej oryginalnej kuchni afgańskiej na przykład, tylko robimy tak, że część dania pochodzi z Afganistanu, do tego dodaje coś osoba z Czeczenii i jeszcze coś do tego dodaje osoba z Polski i tak. Tu był Adżab Sandali, który przygotowali koleżanki moi. I jeszcze różnych krajów, na przykład z Afganistanu, z Pakistanu, z Iranu. Ze wszystkich krajów gotujemy tutaj. Bardzo dobre, jest lekkie jedzenie, przede wszystkim jest bez mięsa i jest dużo warzyw i dużo smaków, bardzo dużo smaków. Nasi goście to są najfajniejsi klienci, jakich chyba każdy bar może sobie wymarzyć. Są super sympatyczni, super przyjaźni, super wspierający, super wyrozumiali. Czasem zdarza nam się coś skwasić, to znaczy, nie wiem, coś pomylimy, herbatę z lemoniadą, zapomnimy o czymś albo przez też barierę językową, która kuchni trochę wszystko spowalnia, utrudnia i ta komunikacja nie jest tak stuprocentowo sprawna, no to czasem te coś może być nieidealnie, ale zawsze spotykamy się z takim pozytywnym nastawieniem. Jak pracuje się z ludźmi, którzy nie zawsze dobrze rozumieją polski? No jest to mniejszy problem, niż by się mogło wydawać. W takim sensie, że język się nie opiera tylko na słowach i komunikacji werbalnej. Można też sobie pokazywać rzeczy. A też na przykład dużo osób mówi tutaj po rosyjsku, więc no nie są to identyczne języki, ale są na tyle zbliżone, że wielu rzeczy można się domyślić. I też, nie wiem, ja się chyba dosyć sporo słów uczę. Ilu uchodźców przewinęło się przez te 3 lata działania Kuchni Konfliktu? Myślę, że pomiędzy 20 a 30 osób. Wychodzimy z założenia, że ludzie nie będą z nami na zawsze i w momencie, w którym poczują, że chcą iść dalej, to zrobią. I też to, co widzimy, to, że to się dzieje, że osoby, które z nami pracują, dostają jakieś takiego kopa wzmocnienia i takiego też poczucia własnej wartości, podmiotowości, poczucia sprawczości, że potem jak, nie wiem, ktoś, nie wiem, na przykład sułtan ze swoją żoną inną z Ukrainy przez 2 lata byli w ośrodku dla uchodźców pod Lublinem, gdzie ani nie mogli pracować, ani nawet nie mogli sobie sami gotować, ani nie mogli się uczyć. I po takim okresie bezradności tak naprawdę my uważamy, że właśnie praca jest czymś, co daje człowiekowi takie poczucie odzyskania mocy, czy właśnie tej sprawczości i tego, że bierzemy los w swoje ręce i coś dajemy temu społeczeństwu od siebie, a nie jesteśmy tylko, nie wiem, przed biernym odbiorcą pomocy społecznej. A jakie są marzenia twoich pracowników? O, świetne pytanie. Wszyscy mają tak genialne marzenia. Sułtan myśli o otworzeniu swojego małego baru z kuchnią afgańską. Co ja gorąco mu kibicuję i myślę, że to będzie super pomysł. Ja na pewno będę przychodzić do baru Sultana, to jest, on tak świetnie gotuje. Miuzuna z Tadżykistanu chce założyć firmę odzieżową. Uszyła już pierwsze 3 prototypy toreb. Chcemy jej pomóc właśnie wystartować z tym, bo wierzymy, że no, dziewczyna umie szyć, ma fajne pomysły i wystarczy właśnie, nie wiem, właśnie zrobić jakieś kilka prostych rzeczy, które pomogą jej. No, niby łatwo jest założyć firmę, ale może niekoniecznie dla osoby, która nigdy tego nie robiła w Polsce, więc to jest coś, w czym my możemy pomóc. Na razie marzę, żeby, nie wiem, zrobić coś, co bardzo, bardzo chcę, podoba mi się i ogólnie się studiować i w ogóle rozwijać się w rzeczy. O. A co chciałabyś studiować? Ja bym chciała studiować jakieś artystyczne, plastyczne, raczej takie studia, gdzie bym mogła rysować i takie co. Chodzisz w chuście takiej muzułmańskiej. To cię wyróżnia na naszej ulicy. Czy spotykasz się z jakimiś reakcjami przechodniów? Z takimi reakcjami, że powiem, że było bardzo źle, nie było. Ale było tam coś, że ktoś powie, coś takiego, ale tak, że mnie biją, czy takiego nie było. A tak problem w Polsce nie ma. W Polsce ludzie dobre i jak sudba sama, tak, polskiej strony i mojej strony Afganistana trochę похоже, jak, no, podobne. Jak w Polsce była wojna, jak w Polsce była pod samymi drugimi stronami, to Rosja, to Niemcy, to tak się Afganistan, to Rosja, to Anglia, to Makedonski, to Chingischan, to Timirlan. I to samo i Polska. I polskie ludzie wżażdy боролись против других. I chcieli swobodę, tak, wolność. I tak my Afgańcy chcemy wolność. My nie chcemy być będę po drugich. Chcecie być niepodlegli, nie chcecie być w zależności od innych narodów. Tak. Chcę w Polsce zostać. Ja już mam kartę pobytu w Polsce i mogę mieszkać, pracować, wszystko dobrze u mnie. Mój dzień wygląda tak ostatnio. Rzeczywiście pracuję za dużo i jest to też elementem problemu szerszego, tego, że jest nam trudno się utrzymać działając na zasadach niekomercyjnych, a mając czynsz komercyjny. Ale no co, wstaję sobie o 8 rano i pracuję do 21 cały czas, non stop. Więc liczę na to, że w najbliższym czasie to się troszeczkę poluzuje i będzie czas też na oddech i na przerwę. Myślę, że to jest świetna inicjatywa, jeśli chodzi o integrowanie uchodźców, migrantów z Polakami. Wiadomo, że przez żołądek do serca, więc chyba nie ma lepszego sposobu, żebyśmy się integrowali. Ta inicjatywa potrzebna jest i jest mile widziana, a przynajmniej byłoby miło, gdyby była mile widziana w każdym miejscu Polski, nie tylko w Warszawie. I w każdym miejscu świata, uważam. Doskonałe, polecamy. Bardzo dobre. Jakie masz marzenia? W kontekście Kuchni Konfliktu chciałabym, żeby się rozrosła, żeby inni ludzie mogli ten model, powiedzmy, kopiować, czy go tam implementować w innych miejscach. I co? I chciałabym mieć trochę wolnego. Tak, to takie moje prywatne marzenie. I się wyspać. No takie skromne marzenie. To była Kuchnia Konfliktu. Audycję przygotowała Anna Kołodziejczyk. No, od kilku lat mówi się o europejskim kryzysie migracyjnym, a myślę, że tutaj odwiedzając Wilczą 60 niespodziewanie trafiliśmy na próbę rozwiązania problemu, próbę pomocy. No dla mnie odwiedziny były niezwykłe, już pomijając niezwykły smak bakłażanów przyrządzonych przez sułtana. A jak państwu się słuchało tego materiału? No ja jestem zaskoczony. Powiem szczerze, że wprowadzenie było, że będzie reportaż o uchodźcach. Już tutaj poczuwałem taki ciężki kaliber, który tu się zaraz pojawi. A tutaj po prostu powiało jakąś nadzieją, normalnością, czymś takim w ogóle... Co naprawdę, czego brakuje, no fantastycznie zrobiony. Ci ludzie tacy prawdziwi, uśmiechnięci, z nadzieją, z perspektywą, tak? Owszem, tam gdzieś się pojawia, że ta dziewczyna, która chodzi w chuście, ale bardzo mi się podobał ten reportaż i myślę, że po pierwsze, takie miejsca są bardzo potrzebne, bo one działają też na wyobraźnię po prostu, że konflikt jakikolwiek by nie był, to jest problem i te konflikty należy rozwiązywać. Jeśli można je rozwiązywać przez kuchnię, to wspaniale po prostu, jeszcze smaczną to. A ja bym, tak szczerze mówiąc, po tym reportażu, jakbym dostał, nie wiem, zamówiłbym kotleta schabowego, dostałbym bakłażana, to wcale bym się nie obraził. Świetny pomysł takiej właśnie kuchni konfliktów. No, znaczy, okazuje się, że w naszym społeczeństwie, i fajnie, że reporter to wydobył, są takie różne ciekawe zjawiska, które pokazują, że w dalszym ciągu ja jestem też tak przekonana, jako społeczeństwo jesteśmy otwarci na gości, na inność, na uchodźców i tak dalej. Więc i tu jest tego taki dowód. Świetny pomysł. Chciałabym więcej się dowiedzieć o tej pomysłodawczyni, bo czy ona to sama wymyśliła, czy to jakoś powstało w zespole jakichś kolegów, przyjaciół, że wpadła właśnie na taki pomysł. A poza tym też jak ona, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest, nie musi być koniecznie w reportażu, ale siłą rzeczy nasuwają się pytania, jak ona finansowo, jak oni się utrzymują, czy mają jakieś fundusze państwowe, czy też tam z jakichś funduszy integracyjnych, czy Unii Europejskiej, dlatego że nie jest łatwo taki biznes prowadzić, zwłaszcza w Warszawie, bo jest ogromna konkurencja, nie mówiąc o tym, że no, płaci podatki, ZUSy. Podatki, ZUSy, cała ta strona formalna. Poza tym jednak reklama. No, my w samym centrum. Też kosztuje, a tutaj tej reklamy nie miasta, bardzo oczywiście. Chyba mogą sobie. W każdym razie możemy się dowiedzieć tylko dzięki temu reportażowi, że taki Takie miejsce było, jest. Żeby taka inicjatywa miała większe nagłośnienie. No właśnie, jak powiedziałem, nagrania są stosunkowo świeże, bo powstały wczoraj, ale oczywiście jak zwykle przy okazji tego typu pracy, no, autor dowiaduje się dużo więcej niż potem udaje się zmieścić w audycji. Więc panie Aniu, no przypomnijmy po pierwsze, właścicielkę, pomysłodawczynię powstania tego lokalu. Na znaczną część tych pytań mam odpowiedzi. One oczywiście nie zmieściły się w całości do tej audycji, natomiast rzeczywiście te odpowiedzi są, ponieważ podobne rzeczy zainteresowały mnie. Również właśnie w Jarmile Rybickiej, która jest pomysłodawczynią, wspólnie ze swoimi przyjaciółmi przed 3 laty wymyślili taki projekt. Od 3 miesięcy dopiero są na ulicy Wilczej. Wcześniej funkcjonowali bardziej na zasadzie food trucka, więc to była bardziej sezonowa działalność. Ta prestiżowa lokalizacja to dopiero 3 miesiące. ale rzeczywiście miejsce jest bardzo gwarne, bardzo radosne. Ja też przyznam, że właśnie odwiedzając to miejsce, na to zwróciłam uwagę. Chociaż bardzo malutki lokal. Bardzo malutki, a teraz jeszcze przeżywa na dodatek oblężenie, bo akurat, pani Janino, rzeczywiście tak się stało w ostatnich dniach, że o lokalu, przynajmniej w Warszawie, zrobiło się głośno, ponieważ też pojawiły się artykuły w prasie i audycje w innych mediach dotyczące tego, że też starają się właśnie o pozyskanie lokalu od miasta, o obniżkę czynszu, ponieważ komercyjnie bardzo trudno jest, myślę, że w każdym miejscu świata, prowadzić tego rodzaju działalność, ponieważ, tak jak powiedziała Jarmiła, mają bardzo, no ja bym też potwierdziła to, co ona powiedziała, normalne podejście do pracy. Bardzo chcą, żeby z jednej strony po prostu ci ludzie mogli normalnie pracować, ale tak jak Jarmiła powiedziała, byłoby dobrze, żeby każdy pracodawca miał takie podejście. Tu jest oczywiście pewna sytuacja kwalifikowana, bo to są ludzie z obniżoną znajomością języka, często właśnie z traumami, z problemami, choć nie wszystkie te historie są takie dramatyczne. Rozmawiając tam i z pracownikami, i z Jarmiłą, rzeczywiście no, miałam poczucie, że tam jest, każda z tych historii to jest historia na odrębny reportaż. To bezwzględnie. Nie każdy byłby dramatyczny, bo nie każdy z tych historii były takie, takie mocne, jak tutaj te kilka, które zostało wymienionych na antenie. Więc myślę, że będąc tam, naprawdę miałam poczucie, że tam jest bardzo wiele wątków, które są interesujące, właśnie to podejście. To też, jak klienci do tego podchodzą, są wyrozumiali, bo wiadomo, że właśnie ta sytuacja tej obsługi z obniżoną znajomością języka to też wymaga od klientów, czyli od nas tak naprawdę, bo w dużej mierze tutaj mamy społecznika, bo Jarmiła, trzeba powiedzieć, tak, jest społecznikiem, robi to jako fundacja, jako spółka. Z przyczyn formalnych niemożliwe było prowadzenie tej działalności przez fundację, w związku z czym działa to jako spółka prawa handlowego. No ale działają właśnie, działają w taki sposób, który no, bardzo utrudnia tutaj konkurowanie z bardzo drugimi sąsiadami gastronomicznymi też w okolicy. I myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawy wątek. Ja znałam kilka podobnych, też zwykle organizacji, które prowadziły tego rodzaju działania dla osób tutaj akurat uchodźcy, tutaj, a ja znałam takie organizacje, które prowadziły tego typu działalność, czasem gastronomiczną, czasem w innym obszarze rynku, właśnie też dla osób z jakąś dysfunkcją, czy to społeczną, czy intelektualną. W moim rodzinnym Lublinie była chociażby też takie miejsce, gdzie osoby z ułomnością uczyły się, zdaje się, intelektualną, dokładnie już tej historii nie pamiętam, ale uczyły się prowadzić no, też swoją działalność i wystartować gdzieś tam w życiu, znaczy właśnie odnaleźć się. I myślę, że to jest jedna z ważnych rzeczy, które tutaj są poruszone w tym reportażu. Trzeba dać wędkę, a nie rybę. Każdemu, myślę. No tak, przypomnijmy, pani Jarmiła ma 28 lat i przyjechała do Warszawy z Gdańska i od 3 lat zajmuje się tą działalnością. No tak, ale powstało to w jakimś zespole, który stworzył projekt. I to jest dla mnie ciekawe. No ale to są 3 osoby. No to okej. I wszystkie 3 pracują właśnie. Czy każda od 8 do 21 codziennie. Czy obecnie, nie mam pewności, czy one są w tej chwili też w tym zespole. Jarmiła wcześniej również prowadziła działalność związaną z tego typu działalnością, też z innymi mniejszościami. Zdaje się, że również prowadziła projekt związany z mniejszością romską. Więc no, to leży w jej obszarze zainteresowania. Też zapytałam, czy chciałaby robić coś innego. Mówi, że na razie nie. Na pewno to, co warto powiedzieć o takich osobach, i na tym zależało mi, szczerze powiedziawszy, w tej audycji, że praca, myślę, że nie tylko społecznika, nie tylko w Polsce, myślę, że tak jest na całym świecie, praca ludzi z pasją to jest praca od świtu do nocy. I tutaj mamy taki przykład, widać też znakomite efekty, bo rzeczywiście widać, że ci ludzie chcą przychodzić do pracy. Nie każdy kelner podejdzie z takim uśmiechem. Ja też chciałam podziękować przy okazji mała prywata Sułtanowi, dlatego że wczoraj w karcie nie było tego pysznego pilawa ani bakłażana. My dostaliśmy go na specjalne zamówienie, no magia mikrofonu chyba. Ja tylko mogę jeszcze tylko dodać, że może niech to będzie takie, jakie jest, bo jak przeskoczy pewien matrix, to wtedy już się stanie jakąś wielką restauracją i tam naprawdę będzie konflikt, a tak to jest po prostu taki konflikt iluzoryczny. No, to znaczy, a na razie zresztą Jarmiła podkreśla, że właśnie w społeczności lokalnej, jak to się teraz mówi, takiego sformułowania użyła, czyli wśród sąsiadów, jest i prawnik, jest ktoś, kto dorabia klucze, wpadają, są zaprzyjaźnieni i tam ta społeczność akurat dobrze funkcjonuje. No tak, ale kiedy mówimy o emigracji, kiedy mówimy o uchodźcach, no to pojawia się słowo inny, pojawia się słowo obcy. Ja no, Troszeczkę ponad 10 lat temu miałem okazję spotkać się ze studentami dziennikarstwa z Białorusi, którzy przyjechali do Polski, żeby uczyć się dziennikarstwa, wzięli udział w takich warsztatach, które ja miałem przyjemność prowadzić. No ale oczywiście wywiązał się temat Białorusi i to, że tak mało o sobie nawzajem wiemy, mimo że jesteśmy sąsiadami. No i to był punkt wyjścia do powstania audycji zatytułowanej Patriotyzm po białorusku, której teraz posłuchamy. Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przedstawia Patriotyzm po białorusku. Reportaż Janusza Deblesema. Studenci dziennikarstwa z Białorusi przyjechali na tydzień do Polski, aby zobaczyć, jak się robi radio. Jednym z ich pierwszych zadań było przeprowadzenie sondy na ulicach Warszawy. Potem poprosiłem ich, żeby opowiedzieli mi o swoim kraju. Ze względów bezpieczeństwa zgodzili się na emisję tych materiałów pod warunkiem niepodawania nazwy szkoły i nazwisk uczestników kursu. Покрысе на расе засынают зорки с плюшки, гули все, каски все заховали под подушки, спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама, Каля, мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. У нас очень красивая страна, неимоверно красивая. Мамы – bardzo piękny kraj, niewiarygodnie piękny. Przepiękna przyroda, niespotykana. I w Białorusach, naprawdę, w charakterze Białorusów też w charakterze Białorusinów na plan pierwszy wysuwa się spokój, umiarkowanie i pewnie dlatego nie jesteśmy nastawieni tak rewolucyjnie. Nie rewolucyjna sposobnie. Patrząc z tej perspektywy, bardzo lubię Białoruś. Jeśli brać w takim planie, to ja bardzo lubię Białoruś. Moje pokolenie u ciemry rosło. Teper ja mu ciemra. Так само светло мое поколение росло на межи заслоной железной у самой души. Хорошая страна. Добрый край. Я думаю, что Myślę, że w każdym kraju najważniejsi są ludzie, którzy tam mieszkają. A jak wiadomo, Słowianie to dobrzy ludzie. Dlatego bardzo kocham swój kraj. Ja się lubię swój kraj, w którym bardzo lubię Mińsk, miasto, w którym mieszkałem, w którym dorastałem. Chociaż urodziłem się nie w Białorusi, a w Aszchabadzie. Ojciec jest Rosjaninem, mama Białorusinką, więc uważam, że jestem Białorusinem. Moi rodzice są wojskowymi, dlatego trochę tułałam się po różnych krajach. Mieszkałam i w Niemczech, i w Rosji. W Białorusi mieszkam od 4 lat, ale urodziłem się tutaj. Konkretnie w Baranowiczach. I na pewno w jakimś stopniu mogę powiedzieć, że jestem Białorusinką. Pierwsze modlitwy to były w języku polskim. Ja ich jeszcze nie понимала. Вообще не понимала, чему меня бабушка учила, потому что я воспитывалась у бабушки. В ogóle nie rozumiałam, czego babcia mnie uczyła. Ponieważ wychowywałam się u babci w okręgu grodzieńskim. Na polskim języku. I pierwsze modlitwy były po polsku. Nie rozumiałam, co mówię. W szkole, kiedy przyjeżdżałam do Berezy Kartuskiej, chwaliłam się wszystkim, że znam drugi język. Pytają, jaki? Mówię, polski. I stawałam przy tablicy, wokół cała klasa, no i prosili mnie, powiedz coś po polsku. I ja tak gorda, ojcze nasz, da? W początkowych klasach oczywiście nikt nic nie rozumiał, bo w ogóle mało kto znał jakiekolwiek modlitwy. Dlatego nikt nie zorientował się, że to była modlitwa i wszyscy byli zachwyceni, że tak wspaniale mówię po polsku. No my studenty dziennikarze z Białorusi i chcieliby zapytać u was, czy panowie wiedzą coś o Białorusi? Wiemy. No Białorusi, no cenzura jest u was straszna. Pomarańczowa rewolucja była. Na Ukrainie. Nie, no, wiemy, że Łukaszenko rządzi i macie tam, nie wiem, nie zaciekawie swoje rządy jakieś takie dziwne wprowadza. Straszny rygor tam macie podobnież. No i na razie się nie zanosić, żeby tam u was, z tego co słuchamy, żeby lepiej było. Ja nie mogę długo gdzieś находиться, mnie всегда хочется домой. Zawsze chcę do domu. Ja chcę się przejść po tej ulicy, przy której kiedyś była moja szkoła, przedszkole, praca. Potrzebne mi są te drobiazgi. Drzewa, słońce, niebo. W ojczyźnie one są zupełnie inne. Na rodzinie ono совсем drugie. Несколько стран борются за то, чтобы считать себя центром Европы. Kilka krajów wspiera się o to, gdzie jest środek Europy. Białoruś jest jednym z nich. Mówi się, że właśnie w Białorusi, niedaleko od Mińska, znajduje się geograficzny środek Europy. Narody wędrują tu i tam. Zamiast walczyć z tymi narodami, lepiej było dla Białorusinów skryć się w lasach czy na bagnach i tam przeczekać. Możliwe, że to udzieliło się naszym współczesnym. To znaczy, najlepiej przeczekać. Może coś się zmieni. Лучше всего переждать, может что-то получится. Мое поколение ховается в тень, у светле ту тенью во вчерашний день. Мое поколение гуляя и пье, стоит на коленях, не любит себе. Ну, поскольку это родина. To ojczyzna, której nie zamierzam zmieniać. Nigdy. Mimo trudności i mimo możliwości, które były. Wielu krewnych mieszka w Polsce. A ja jestem Polką z pochodzenia. Ale Białoruś jest na zawsze. Na całe życie. Upewniłam się, kiedy zaczęłam wyjeżdżać do innych krajów. Strasznie ciągnie do domu. Dowiedziałam się, co to takiego nostalgia. Nie tylko z opowieści. I od tej strony sprawa jest załatwiona. Na całe życie. A w ogóle Białoruś dla mnie to język białoruski. Niestety nie mówię w tym języku, ale bardzo go lubię. To także ta maleńka wioska, w której się urodziłam. To Mińsk, piękne, kochane miasto i ludzie. Безусловно, люди. Ludzie przede wszystkim. Dobry, dobrzy, życzliwi. Иногда, очень просты. Czasem bardzo prości. Хотелось, чтобы немножко. Także nieraz chciałoby się, żeby byli choć troszeczkę bardziej złożeni. Ale w tym na pewno jest piękno. Nie to, что так надо. Nie chodzi o to, że tak powinno być. I zmienić oni po prostu tacy są. Того, что было после Związku Radzieckiego, после Sowieckiego Союза. Nie da się tego szybko zmienić po tym, co było. Po Związku Radzieckim zmienić cokolwiek w ciągu 10-15 lat. To za krótko. W ludziach żyje jeszcze ten sawok. Sawok, sowiecki człowiek. Sawok, symbol kompleksów i partyjniactwa, komunistyczny symbol, on siedzi jeszcze w ludziach, musi minąć wiele lat, muszą wyrosnąć nowe pokolenia, dorosnąć nasze dzieci, żeby go zniszczyć. Bardzo współczuję, że macie taką sytuację na Białorusi, jaka jest. Bardzo gorąco współczuję i modlę się też za was. Nie byłem jeszcze nigdy na Białorusi i nie wiem, jakkolwiek znam Białorusinów z jakichś innych kontaktów, jako ludzi sympatycznych, przyjaznych nam i tyle. Czy pani wie coś o Białorusi? O matko, szczerze mówiąc, to chyba nie bardzo mogę powiedzieć. Nic mi nie przychodzi do głowy, przykro mi. Naprawdę nie pomogę, no, nie wiem. A kto prezydent Białorusi, pani wie? Nie. Przykro mi, ja polityką zupełnie się nie interesuję, więc... A jakie pani ma na imię? Marta. A gdzie studiuje? A tutaj, na uniwersytecie. Кроме того, еще получилось, что в нескольких войнах, последних... Oprócz tego zdarzyło się, że w ostatnich wojnach wielu ludzi zginęło. Wcześniej mówiło się, że 1/4 Białorusinów zginęła w czasie II wojny światowej. Teraz już wiadomo, że co najmniej 1/3. Istnieje dobór naturalny, kiedy natura decyduje. Przeżywają silniejsi. Tutaj mieliśmy do czynienia ze sztucznym doborem. Przeżywali słabsi. Zniszczone zostało duchowieństwo, inteligencja. Dziś większość już nie wywodzi się z inteligencji. Większość tam Białorusów to potomki już nieinteligentów. Białorusini mówią, że zwycięzcy nie mogą żyć źle. I na każdym rogu można spotkać hasła 60 lat zwycięstwa. Jesteśmy zwycięzcami. W szkole są specjalne zajęcia na temat historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ciągle patrzymy wstecz. Patrzymy w przeszłość i mówimy, że powinniśmy dobrze żyć, dlatego że zwyciężyliśmy. Tymczasem Niemcy nie są zwycięzcami, tylko pokonanymi. Ale oni po zakończeniu wojny zapomnieli o niej. To znaczy poszli naprzód. Patrzą w przyszłość. A nasz problem polega na tym, że my ciągle patrzymy wstecz. I nie żyjemy dobrze. U nas zawsze się przyrównuje. W Unii to byśmy byli też republiką, tak jak Białoruś, chociaż ja jestem całym sercem z nimi i tak nie uważam. No a taka białoruska. Białoruska specjalność? Pieśń narodna. Ludowe pieśni białoruskie, plecionki ze słomy, tkactwo, lenne. No, u nas przyjęto teraz считать, że tam bulba to białoruski produkt, da, no, kartoszka. Uważa się, że ziemniaki są takim białoruskim produktem. Dranniki uważa się za białoruską potrawę. Dranniki, rozumiecie? Tarte ziemniaki, z wierzchu mąka i to się opieka. Takie kartoflane bliny, czasem z mięsem w środku. No, bliny takie kartofelne, иногда внутри с мясом. Byłem na Białorusi raz, zdaje się. No i akurat dobrą wódkę mają. To więcej mogę powiedzieć. Po krajnej mierze nasi mężczyźni przeczytają tylko krystalowską wódkę. Nasi mężczyźni uważają tylko wódkę krystał. Mój mąż na przykład niczego innego nie pije. Maczanka. Maczanka. To mięsny bulion. Zawarzony z mąką. Maczanka. No, tutaj mięsny bulion zasypuje się mąką. Po zagotowaniu gęstnieje. Dlatego bliny, które się moczy w zupie. Dawniej wszyscy siedzieli wokół wspólnego talerza. Zamaczali bliny. I jakoś szło. Papierosy Grodno, Mińsk. Myślę, że w Polsce też były popularne. Są bardzo przyjaźni na pewno, bardzo gościnni. No ja akurat byłem u takiej rodziny średnio zamożnej, bardzo, bardzo byłem dobrze przyjęty. Także czym chata bogata, tym mnie ugościli. Naprawdę świetni ludzie. Był period, kiedy starali się zrodzić białoruski język. Był taki czas, kiedy starano się odrodzić język białoruski. Wiele instytucji przeszło już na język białoruski. Dokumenty również były sporządzane po białorusku. Telewizja też nadawała w języku białoruskim. A później, kiedy zaczęłam się uczyć po białorusku w szkole, ponieważ wszystkie szkoły obowiązkowo przeszły na nauczanie w języku białoruskim, i mnie papa постоянно говорил, что это не мой тато ciągle powtarzał, że to nie język, tylko łamanie języka. Zamać język, jeśli говорить на белорусском. Вот. I многим так во всяком случае говорили. Wielu ludzi tak uważało. Белорусский язык стал только языком. Potem język białoruski stał się tylko językiem opozycji. Да. Zwłaszcza teraz. Nasza opozycja говорит на белорусском языке. Nasza opozycja mówi po białorusku. Люди, которые Ludzie związani z naszą władzą uważają, że jeśli ktoś mówi po białorusku, musi należeć do BNF, Białoruskiego Frontu Narodowego. W białoruskim języku znaczy to BNF, Białoruski Narodny Front, opozycja. No i поэтому вот, наверное, такое теперь сложилось у нас отношение к белорусскому языку. Породный кут, як ти мені мил, забыть себе не маю сили. Нераз утомлены дорогой житьем весны моей Бога, и к тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю. Ты 9 класса примерно, лет 8-7. У меня был белорусский класс. Я училась в лицее, заканчивала лицей в Бресте. Skończyłam liceum w Brześciu. Mieliśmy klasę z poszerzonym nauczaniem białoruskiego i angielskiego. Moja nauczycielka, zasłużona nauczycielka Białorusi, mówiła: Wy поймете язык, вы научитесь на нем разговаривать, когда вы будете думать на нем. Nauczycie się języka, kiedy będziecie w nim myśleć. Teraz z łatwością mogę posługiwać się białoruskim w mowie i w piśmie. W печатном тексте, да и в разговорном, если нужно, перейти на белорусский язык. To благодаря классному руководителю. Dzięki nauczycielom. Хотя вот даже в школе дети не любят этот язык. W szkole dzieci nie lubią tego języka. On wydaje się łatwiejszy, jeśli chodzi na przykład o ortografię, ale dzieci go nie lubią i rozmawiają po rosyjsku. Mówi się, że język to korzenie kultury. Ja też tak считаю. Też tak myślę. No, поэтому, a jaka będzie kultura bez korzeni? A jaka będzie kultura bez korzeni? Несколько вариантов. Jest kilka wariantów. I w religijności jakie te korzenie. Oczywiście można szukać korzeni w religii, w kulturze. Korzeni w swojej kulturze, która kultura i folklor białoruski, przecież jeden z samych zachowanych się w Europie. Kulturę i folklor białoruski uważa się za najlepiej zachowane w Europie. Trudno сказать. Trudno powiedzieć. Больше интереса к своей. Ludzie powinni bardziej interesować się swoją ziemią. Powinni, ale to tylko słowa. Powinno być zainteresowanie, ale go nie ma. Coraz częściej ludzie chcą stąd wyjechać. Все больше людей стараются уехать. Na pewno byłoby ciekawe zobaczyć, co się tam dzieje, ale tak poniekąd człowiek no, obawia, czy to wszystko, co tam się dzieje, to jest no, dla ludzi, którzy tu mieszkają, do przeżycia. No. Ja mieszkałam w Grodnie, a urodzona jestem pod Wołkowyskiem w Rosji, w Leśniczówce. Tam byli wojskowi, były garnizony, było życie przed wojną. Niemen przepiękny płynie. To są przecież ziemie, które są nam bardzo bliskie, niezależnie od tego, że w tej chwili są państwowości innej. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a jeśli Pan studiuje, no to powodzenia. I niech Pan później jeszcze pojedzie na zachód studiować, nie tylko w Polsce. Dziękujemy. Życzę sukcesu, wszystkiego najlepszego. Na mój wzgląd, самая большая причина w tym, że ludzie nieswobodni внутри, to bezbożie. Według mnie najważniejszym powodem braku wewnętrznej wolności ludzi jest bezbożność. Trochę za długo wmawiano nam ateizm, za długo mówiono, że Boga nie ma. I teraz, kiedy już można wierzyć, ludzie nie nauczyli się wierzyć. I odsюда, mnie wydaje się, больше всего проблем. O tym, że naród religijny jeszcze mówić bardzo rano. To jest, mówią, że u Polaków tam większa połowa. Za wcześnie, żeby mówić o tym, że naród jest religijny. Mówi się, że w Polsce ponad połowa ludzi w niedzielę chodzi do kościoła. W Białorusi to tylko parę procent. Chociaż wszyscy mówią, jestem wierzący, jestem prawosławnym albo katolikiem, w niedzielę ich nie widać. Wielu jeździ popracować na dacze, żeby było co jeść. To, że człowiek, który postrzega Boga, on staje się swobodny i od polityki w tym czasie on może, on wszystko rozumie, no. Człowiek, który odnajduje Boga, staje się wolny. Także od polityki. On wszystko rozumie, ale ta wolność w środku wzmacnia go. Nie boi się mówić, co myśli, nie boi się, że go jutro wyrzucą z pracy. Człowieka, który jest naprawdę wolny wewnętrznie, zwykle nie wyrzucają z pracy, bo takich ludzi troszkę się boją. Tacy ludzie nie muszą występować przeciwko władzy, przeciwko prezydentowi. Oni widzą wszystkie plusy i minusy i rozumieją, że być może na tym etapie władza powinna być właśnie taka, zwłaszcza na tym etapie. Bóg tak dał, Mówi się, że Bóg daje takiego przywódcę, na jakiego zasługuje państwo. Dać nam teraz człowieka inteligentnego, bogatego duchowo. Ludzie nie są w stanie takiego człowieka zaakceptować. U nas naród nie gotów takiego człowieka przyjąć. My, Białorusi, z bratnią Rusią szukali do szczęścia dróg. U bitwach za wolę, u bitwach za dolę nas ten szlach перемог. Nas об'єднала ні много, ні мало у ділу дурної боротьбі. Голосу слава, слава Купалу, але де місце тут для тебе? Я розкажу тільки один слупок з вірша wiadomego białoruskiego pismiennika Jakuba Kolosa w ogóle. Powiem tylko jedną zwrotkę z wiersza znanego białoruskiego pisarza, Jakuba Kolosa. Jeśli zapytać dzieci, jakiego białoruskiego autora znają, to prawie wszystkie powiedzą Jakuba Kolosa albo Janka Kupałę. Ten wiersz nie we wszystkich podręcznikach występuje ze względu na ukryte znaczenia. Ja Białorus maleńki, dorosł już do szkoły, jaki batki sumlenny, рупливы і вясёлы. Я беларус маленькі, з блакітнымі вачыма. Хачу і я, каб лепей жыла мая радзіма. Голосу слава, слава Купалу, але дзе месца тут для цябе? Dopóki uczę się na uniwersytecie, chcę mieszkać w Białorusi. Ale w ogóle to nie. Chciałbym żyć gdzie indziej. Może w Polsce. Ja bym chciała żyć w Germanii. No nie потому, że mnie nравится. Chciałabym mieszkać w Niemczech. Nie dlatego, że mi się bardziej podoba, powiedzmy, ich reżim polityczny, ale dlatego, że mieszkałam tam przez 5 lat w dzieciństwie. To jest kraj mojego dzieciństwa. Tylko поэтому. W принципе, я когда начинала говорить вообще, kiedy w ogóle zaczynałam mówić, uczyłam się dwóch języków, niemieckiego i rosyjskiego. A co myślisz o patriotyzmie? Это любить свою страну. To znaczy kochać swój kraj. Ale który? Który ty считаешь своей родиной. Ten, który uważasz za swoją ojczyznę. A który uważasz za swoją ojczyznę? Na pewno Niemcy, chociaż mieszkam w Białorusi. Z pewnością Niemcy. Ale myślę, że człowiek powinien rozwijać ten kraj, który uważa za swoją ojczyznę. Jeśli uważasz, że Białoruś jest twoją ojczyzną, powinien się rozwijać, a nie jechać tam, gdzie jest lepiej. Nabyć by dolary, prodać by rubli, a potem podalej od tej ziemi. My wolne ptice, pora, brat, pora. На стомлених крилах у вирайці у рай. У мене бабушка пережила війну, Велику Отечественную. Моя бабця пережила війну. Мовила, що немає нічого страшнішого, ніж війна. На війні втратила мужа. І я согласна з тим, що тяжело жити. Згадався, що тяжко жити в часах перемен. Да, це тяжело. Я пам'ятаю. Pamiętam, kiedy była perestrojka, moi rodzice stracili pracę. U mnie rodzice potrzebowali roboty. Wot to było, da, действительно тяжело для всей семьи. Ciężko było całej rodzinie. No, to był какой-то отрезок времени, который нас еще больше сплотил. Ale to był czas, który nas jeszcze bardziej zbliżył do siebie. Ponieważ nasza rodzina przeszła przez trudności. Прошли через какие-то сложности и трудности. I ja pamiętam, kiedy mama siedziała, pamiętam, kiedy mama siedziała i płakała, bo jej nie wypłacali pensji. Wiedziała, że ma dwoje dzieci i nie ma ich czym nakarmić. Ale przeżyliśmy. Przeszliśmy trudny czas i to wzmacnia. To daje siły. Zaczynasz rozumieć, jak kochasz tę mamę, tego tatę, swoją siostrę, z którą, kiedy wszystko było dobrze, można się było pokłócić, można się było obrazić, nie odzywać. Takie banalne sprawy. A kiedy przychodzą trudności, to zbliża ludzi, wzmacnia ich. Ludzie zwracają się w stronę wewnętrznego, duchowego świata. To, co dzieje się tam, teraz, to jest taki niedobry czas. I taki niedobry czas ja przeżywałam, kiedy byłam bardzo młoda, kiedy u nas był stan wojenny, kiedy panowała pewna odmiana terroryzmu. Myślę, że to dzieje się tam. Oczywiście nie znam szczegółów, ale chylę czoła wobec wszystkich tych, którzy tam cierpią. I вот этот период, возможно, просто надо пережить. I może ten czas trzeba po prostu przeżyć. Specjalnie się tego nie obawiam, ponieważ na wszystko spoglądam z perspektywy wieczności. Jestem spokojna. Nie boję się tego, co się dzieje. To minie. Trzeba po prostu poczekać. Przeżyć i tylko modlić się, żeby starczyło sił, aby wytrwać. Oczywiście chciałoby się, żeby dzieci żyły już w innym społeczeństwie. Patriotyzm po białorusku. Audycję przygotował Janusz Deblesem. Głosy Krystyna Czubówna i Maciej Gudowski. No to było w 2007 roku. Po spotkaniu wymieniliśmy się adresami mailowymi z tymi studentami i jedna osoba tylko się do mnie odezwała. W związku z tym nie miałem odzewu, a bardzo byłem ciekaw, jak im by się posłuchało tej audycji. No i może dzisiaj nadrobimy częściowo te zaległości, stąd zaproszenie do studentów. Helena z Ukrainy, Julia z Białorusi i Dawid z Ukrainy również. Ciekaw jestem, jak wam się słuchało tej audycji. To ja może pierwsza odpowiem na to pytanie, ponieważ... Julia z Białorusi. Tak, bo mam dość takie mieszane uczucia o tego, bo z jednej strony to jest coś bardzo... miłe, bardzo bliskie i takie jasne dla mnie, a z drugiej strony przykro mówić, że do tej pory niektóre wątki są aktualne. I tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak izolacja informacyjna, która do tej pory też jest w Polsce, że nie zna się o Białorusi, o tym braku wiary, bo Białoruś też pozostaje jednym z chyba najbardziej ateistycznych krajów wśród swoich sąsiadów. No i oczywiście ta piosenka, która przechodzi przez cały reportaż, gdzie wykonawca Lewon Wolski śpiewa o swoim pokoleniu. I powiem tak, że oczywiście od czasów, kiedy ta piosenka była napisana, chyba prawie 15 lat, może też 20 już minęło i za ten czas pojawiło się już inne pokolenie, które chyba trochę różni się od tego, co było. Może ma jakieś lepsze ubrania, może ma lepszy dostęp do informacji w porównaniu z tym. Ale w każdym razie ja myślę, że jak to pokolenie dorasta, ono staje przed takim wyborem. Albo przyjąć zasady gry, które są w tym kraju, albo po prostu stąd wyjechać. I tutaj myślę, że młodzi ludzie robią na tym bardzo ważną decyzję akurat pod tym względem. I myślę, że moi koledzy tutaj mogą się pogodzić, że akurat ten patriotyzm białoruski jest bardzo różny od ukraińskiego i jest całkiem inny. Nie wiem, czy chcecie skomentować jakoś. Czy mogłabym to skomentować trochę jeszcze szerzej, chociaż ty na pewno wiesz lepiej ode mnie. Ale chciałabym trochę powiedzieć o tym właściwie pokoleniu, to znaczy nawet nie o pokoleniu, a o pokoleniach. To znaczy, ponieważ sytuacja Białorusi, jak znam też od swoich znajomych i przyjaciół i też poniekąd z pracy pani Aleksiejewicz, która dostała Nagrodę Nobla, ale sytuacja Białorusi, podejście ludzi z Białorusi, to jest podejście człowieka radzieckiego. W sumie bardzo mnie, przepraszam, ale śmieszyło to, co powiedziała pani o religii, że problem religijny i tak dalej. To znaczy, szczerze mówiąc, nie sądzę, że problem Białorusi jest problemem religijnym, ponieważ religia byłego Związku Radzieckiego Mimo tego, że nie była nazwana religią, religią była. Wiara w idola, który stał na czele całego państwa, była tą samą religią w swojej podstawie, co jest religią, chociaż nie była nigdy nazwana religią. Komentarz osoby na temat tego, że miejmy nadzieję, że moje dzieci będą żyły lepiej, to jest klasyczne podejście osoby, która przez całe życie mieszkała w Związku Radzieckim i która wychowała się i z mlekiem matki wyssała podejście do życia człowieka radzieckiego. Ale to masz na myśli to pojęcie sawok, które pada w audycji? Owszem, też tak. Bardzo śmieszne, to nie jest śmieszne akurat, ale niektóre braki w tłumaczeniu są bardzo widoczne z mojego punktu widzenia, ponieważ też prowadzę zajęcie z języka rosyjskiego. Właściwie słowa sawok to nie jest od słowa sawiecki, nawet i blisko nie zmierzę do tego. To jest słowo, które z określenia szufelki. Tak naprawdę to jest szufelka, na którą zmiata się kurz. Mała szufelka, na którą z zmiotką jakby wysyła się z kurz i w momencie, kiedy mówimy o tym, że mieszkamy w sawkie, to właśnie odwołanie do tego, do czegoś tak drobnego, do czego tak mało znaczącego, a zarazem to, co ma każdy w domu. To jest właśnie ten Związek Radziecki, to czyli nie w tej swojej pełności jako związek, jako człowiek radziecki, a właśnie ta malutka szufelka, która u wszystkich stoi za lodówką. Mhm. Dawid? Ale właśnie tutaj jeszcze pojawił taki wątek nie tylko radziecki, a raczej jeszcze czasów carskich, ponieważ takie zdanie o tym, że ten władca jest jakby od Boga, to jest właśnie z czasów carskich. I to przeszkadza teraz Białorusinom właśnie w działaniach w stronę jakiejś tam polepszenia swojego życia jako politycznego, społecznego, takim oczywiście materialnego. Usłyszałem również, że Białorusini nie są taki nastawieni na rewolucję, ale jeśli zobaczą doświadczenia swoich sąsiadów, na przykład nas Ukraińców, to zobaczył, że nasza historia właśnie z lat, zaczniemy tak od 90., to już mieliśmy kilka tych rewolucji i nie chciałbym, żeby po prostu nie warto tego się bać. Oczywiście, że to może doprowadzić do różnych konsekwencji, ale trzeba znać, do czego dążyć, a to jest chyba wolność słowa, wolność do dostępu do informacji i warto nie odkładać te sprawy na swoich dzieci, ponieważ często słyszę od swojej babci to, że właśnie ktoś tam dalej przeżyjecie, dalej będzie lepiej. I od razu pytam u niej, co wy zrobiliście, żeby dzisiaj my czuli się dobrze w swoim państwu? Na tą odpowiedź, na te pytania chyba nie usłyszałem odpowiedzi, która mnie by zaimponowała. Więc A jaka jest ta odpowiedź? Ta odpowiedź brzmi tak, że no całkiem spoko się żyło w Związku Radzieckim, wszyscy się lubili nawzajem, więc teraz jest może nie gorzej, ale nie lepiej. To z ich punktu widzenia, dlatego że oni przeżyli tam większość swego życia. Więc od swojej strony chciałbym życzyć Białorusinom, żeby oni by zrozumieli, co dla nich jest patriotyzm i określili dla siebie cele na przyszłość i dążyli do nich. Bardzo dziękuję Ci, Dawid. Ale ja po prostu chcę przypomnieć, że akurat na tej retoryce pokoju i na tym, że chcemy, żeby cały czas zostawał u nas pokój, buduje się po prostu od kilku lat współczesna ideologia. Akurat patrząc na to, co było na Ukrainie, tak się mówi teraz na poziomie władz, że nie chcecie tego na pewno, bo pamiętacie, jak było podczas wszystkich wojen, które były w przeszłości i jak to było już powiedziane, że co czwarty Białorusin umarł, więc dlatego na tym i na tej pamięci buduje się ta dalsza retoryka, że lepiej być w pokoju niż znowu spotkać te śmierci i te przeżycia. Fantastyczne. Ja powiem Państwu, że no, brakowało mi takiej rozmowy, takiej wymiany zdań właśnie między sąsiadami w końcu. Jeszcze? Jeszcze takie odpowiedzieć na to pytanie. Czemu wtedy przed II wojną światową nie powiedzieliście, no lepiej spokój niż wojna? Więc to jest, bo ja powiem ze strony ukraińskiej, że teraz mamy tą wojnę i chodzi po prostu o to, że jest jakiś taka granica, którą trzeba wyodrębnić i nie przekraczać ją, więc... Myślę, że za daleko idziemy, przepraszam, mój ukraiński przyjacielu. Przepraszam, trochę może dłużej miałam do czynienia z osobami pochodzącymi z Białorusi. Ja dokładnie rozumiem ich podejście i rozumiem tą niechęć może trochę do działania i my może na Ukrainie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak mocny jest ten nacisk. W momencie, kiedy ci opowiadają, że czy chcesz, żeby, nie wiem, żeby umarła twoja babcia i najbliżsi ludzie, czy ty powiesz tak? No nie. Inna rzecz to jest taka, że stabilność, to znaczy w tym momencie chciałabym zacytować jedną piosenkę, ale nie będę już tak głęboko wchodzić w to. Chodzi o to, że czy chcemy w tym momencie, żeby, to znaczy my chcemy, w przypadku Białorusi to podejście, ten spokój, niech może ten kruchy spokój, myślę też, że to jest najważniejsze, a ta pokora, to znaczy dla mnie jest przerażająca ta pokora, która przychodzi ponad wszystko i rzeczywiście, jak tu powiedziała koleżanka, albo uciekaj, albo zostań i wtedy już pokornie nieś swój krzyż. Nie znajdziemy pewnie odpowiedzi na wszystkie pytania, które się pojawiają. Czasu bardzo mało. Tak. Ostatnie ja tylko chciałem się zapytać młodych ludzi, bo to też ciekawe jest, czy znają taki film Konczałowskiego Idź i patrz. Idi i smatri. Nie, tak? No to wielka żałkość, bym tak powiedział, bo to jest film, który bardzo pobudza wyobraźnię. Szkoda, że ten temat się pojawił na sam koniec audycji, bo no tak bywa. To jest historia, gdzie niemieckie komando idzie i pali 600 wsi na Białorusi. Też pokazuje dramat tego małego państwa w sumie, małego wielkiego powiedziałbym. My mamy dużo związków z Białorusią. Ja byłem 2 razy na Białorusi. Może będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, ale bym poprosił wcześniej Państwa, żebyście obejrzeli ten bardzo ważny film Idi i smatri. No tak, ostatnie 2 minuty, Janka, 2 słowa. Ja chciałabym się raczej dowiedzieć, zaczął pan mówić. Ale do mikrofonu, Janina, bardzo prosimy, bo nie słychać się. Przepraszam bardzo, tak się zasłuchałam w rozmowę naszych kolegów z Białorusi i Ukrainy, że oderwałam się od mikrofonu, co rzadko mi się zdarza. 30 sekund. Cieszę się, że was słyszę, ale chciałabym, żeby pani, która powiedziała, że to jest zupełnie inny patriotyzm ukraiński i białoruski, nazwała to jednym zdaniem. Czym one się różnią? No tym, że Białorusini są rzeczywiście spokojniejsi i doceniają ten swój spokój, który mają i tą głęb swojej duszy. I to jest patriotyzm? Spokój. Myślę, że tak, bo to jest coś, co jest najważniejsze, to co jest jakby w tym otoczeniu osoby jednej i chyba o tym bardziej myślą Białorusini. A Ukraińcy? A my chcemy walczyć bardzo. Proszę Państwa, to było laboratorium reportażu w Trójce i czas nam się skończył, więc już nawet nie zdążę przedstawić wszystkich gości. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia za miesiąc. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP.